marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Samolot z 50 osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Dziś ponad 200 przypadków. Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu Blisko. Do bibliotek publicznych trafi około 5,5 miliona złotych. Na lotnisku w Warszawie kilkanaście minut temu wylądował samolot LOT-u z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Z Kabulu przywiózł Polkę i Afgańczyków współpracujących z naszym kontyngentem. W sumie około 50 osób. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc Afgańczykom. Chodzi przede wszystkim o tych mieszkańców, którzy w wyniku walk toczących się w ostatnich tygodniach musieli uciekać z domów. Rzecznik PAH Rafał Grzelewski mówi Polskiemu Radiu, że organizacja chce jak najszybciej zacząć działania pomocowe wraz z inną organizacją zagraniczną. Bardzo intensywnie pracujemy nad możliwością rozpoczęcia działań pomocowych w Afganistanie. Mamy już nawiązany kontakt z jedną z dużych organizacji, która nieprzerwanie pracuje w tym kraju i z nimi i za ich pośrednictwem będziemy pomagać. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wpłaty. Zbiórka jest prowadzona na Facebooku oraz na stronie internetowej PAH. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 208 nowych przypadków, zmarła jedna osoba. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że tydzień do tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 10. To jest wzrost nieduży, co prawda, a jednak wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia ponad 5%, ponad 42 tysiące wykonanych testów. No tutaj sytuacja jest w tej chwili, wydaje się, dość stabilna, aczkolwiek widzimy powolny wzrost ilości przypadków zakażenia wirusem. Także w szpitalach w tej chwili jest hospitalizowanych 344 osoby. Przybywa tych osób, które są hospitalizowane w sposób powolny, ale przybywa. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim i małopolskim. We Włoszech zanotowano dziś dalszy wzrost zgonów na COVID-19, a także zakażeń koronawirusem i chorych w szpitalach. Ostatniej doby zmarło 69 osób, wykryto ponad 7 tysięcy zakażeń, zrobiono ponad 220 tysięcy testów. Z kolei w Stanach Zjednoczonych notuje się gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19 wśród dzieci. W porównaniu z czwartym tygodniem czerwca w ubiegłym tygodniu zarejestrowano 14 razy więcej zakażeń koronawirusem. Eksperci ostrzegają, że to dopiero początek. Około 5 milionów 400 tysięcy złotych trafi do 49 bibliotek publicznych w całej Polsce. Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu Blisko w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jednym z beneficjentów programu jest Biblioteka w Radzyminie, która otrzyma ponad 116 tysięcy złotych. Burmistrz miasta Krzysztof Chaciński mówi, że dzięki takim programom biblioteka jest w zasięgu każdego mieszkańca. Udało nam się przezwyciężyć bariery architektoniczne. Biblioteki w tej chwili prowadzi winda. Biblioteka jest czynna całą dobę, w tym sensie, że nawet po godzinach pracy można książkę wypożyczyć albo zwrócić. Po sąsiedzku znajduje się paczkomat, za pomocą którego można ją z biblioteki otrzymać, a za pomocą nocnej wrzutni zwrócić z powrotem również po godzinach pracy. Osoby z dysfunkcją ruchową, osoby starsze, seniorzy mogą także skorzystać z oferty biblioteki mobilnej i wtedy to biblioteka jedzie do seniora, a nie odwrotnie. Tak rozumiem słowo blisko. Na realizację programu dotacyjnego Blisko przeznaczono w budżecie do 2025 roku 24,5 miliona złotych. Pracownicy oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie opracowali nową grę komputerową nawiązującą do jednego z najmroczniejszych rozdziałów polsko-niemieckiej historii, czyli Rzezi Woli. Gracze wcielają się w śledczych, którzy mają schwytać Heinza Reinefarta, głównego inspiratora tej zbrodni. Łowcy cieni to gra detektywistyczna, nawiązująca do tradycji przygodówek typu wskaż i kliknij. W przygotowanej przez berlińską placówkę grze młodzi Niemcy mają możliwość zapoznania się z niechętnie pamiętaną przez ich przodków plamą ówczesnych dziejów, jaką jest nierozliczone ludobójstwo na warszawskiej Woli. Jedną z opcji zakończenia gry jest ustalenie, czy Heinz Heinefat jest winny zarzucanych mu czynów. Zapraszamy młodych Niemców, żeby wcielili się postać młodego, odważnego prokuratora, który szuka prawdy o Heinzu Reinefarcie. Mówi Polskiemu Radiu kierownik Instytutu Pileckiego w Berlinie i współautorka Łowców Cieni Hanna Radziejowska. Na początku sierpnia 1944 roku oddziały Reinefarta zamordowały według różnych obliczeń od 15 do 60 tysięcy polskich cywilów. Po wojnie niemiecki zbrodniarz nie tylko nie został skazany, ale mógł kontynuować polityczną karierę, której ukoronowaniem było stanowisko burmistrza w Szyzwiku-Holsztynie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Teraz czas na sport. Adam Malecki. Cezary Kulesza został nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W bezpośredniej batalii pokonał w głosowaniu 92-23 Marka Koźmińskiego. Po wygranej, jak i przed nią, miał bardzo krótkie przemówienie. Taka taktyka? Ja myślę, że delegaci, którzy byli na sali zgromadzeni, nie lubią długich wypowiedzi, długich przemówień, także postanowiłem powiedzieć bardzo krótko i szybko. Jutro jest nowy dzień, pojawimy się w Polskim Związku Piłki Nożnej z moim zespołem. Zaczynamy pracę. Tak jak zaznaczę, kluby i Baronowie, czyli związki wojewódzkie, pierwsza liga czy ekstraklasa, my wszyscy jesteśmy jedną rodziną i musimy wspólnie iść do przodu, bo tak jak hasło mówi, łączy nas piłka. Zbigniew Boniek ustępuje po 9 latach. Został honorowym prezesem, a jaką radę dałby Kuleszy na start? Jaką dał radę, żeby nie zaczynać dnia od czytania gazet i mediów społecznościowych, tylko żeby spokojnie robić swoje. Ulepszać to, cośmy zrobili, poprawić to, co uważają, że jest lepsze i przy tym mieć troszeczkę więcej szczęścia pod względem sportowym. My potrzebujemy troszeczkę więcej tych tak zwanych sukcesów sportowych. Cezary Kulesza pracy w PZPN nie zaczyna od jutra. W związku w roli sekretarza pozostaje Maciej Sawicki. Pozostając przy naszej piłce, w pierwszej lidze Arka Gdynia pokonała 3-1 Wizywa Łódź, Korona Kielce wygrała ze Stomilem Olsztyn, a remis ŁKS-u Łódź z GKS-em Jastrzębie. Jutro nasze drużyny zagrają w kwalifikacjach do europejskich pucharów. O fazę grupową Ligi Europy Legia Warszawa zagra w Pradze ze Slawią, a o grupę Ligi Konferencji Raków Częstochowa w Bielsku Białej zmierzy się z Gentem. Raków zagra o 18, Legia o 19. A Hubert Hurkacz po raz kolejny pokazał się z świetnej strony. Polak w Cincinnati pokonał 7-6-6-3. Andiego Marreja awansował do 1/8 finału, w której zagra z Pablo Carreno Bustą. Obecnie Hurkacz czeka na rozpoczęcie meczu w Deblu. W parze z Włochem Sinnerem zmierzą się z Brytyjczykami, Iwansem i Skupskim, ale to już po północy. Z turnieju odpadli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. W Welcie Espania piąty etap wygrał Belg Jasper Philipsen. W wyniku kraksy koszulkę lidera stracił Estończyk Rein Taramae, a przejął ją Francuz Kenny Elissonde. A siatkarki rozpoczęły grę na Mistrzostwach Europy. W pierwszych meczach Bułgaria pokonała w Plovdiv w Grecję 3-0, a Rumunia przegrała w Cluj z Turcją 1-3. Jutro o 19.30 Polki zmierzą się z Niemkami. A kolejny serwis sportowy jutro o 7.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo przelotnych opadów deszczu. Na wybrzeżu te opady utrzymają się przez całą noc. Temperatura nad ranem od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Tak. Najwyższy czas na łagodne takty trójki. Kłania się Roman Działański. Są tacy muzycy, którzy opowiadają o utworze, który przedstawiają słuchaczom, obojętnie czy to jest podczas koncertu, czy też nagrywając kolejny utwór na płytę, rejestrując go po prostu. Ta narracja, to opowiadanie zawsze mnie fascynuje i wbrew pozorom nie jest wcale dana tak licznym muzykom. Na pewno należał do nich trębacz Clifford Brown, Land's End. zaśpiewali rozłożony na głosy utwór muzyczny. Tak po prostu stanęli przed mikrofonem i samo się zaśpiewało. Zgranie, zestrojenie głosów, a czasami i a cappella. To perfekcja najwyższej miary. Someone to light up my life. Singers Unlimited. Go on your way with a cloudless blue sky above. May all your days be a wonderful song of love. Open your arms and sing of all the hidden hopes you've ever treasured, and live out your life in peace. Do do do do do do do. For the love to replace you, someone to light up my life, someone with strange little ways, eyes like a blue autumn haze, someone with your laughing style and a smile that light of seabirds, I catch a moment of you. That's why I walk alone. That's why I walk alone, searching for something unknown. Searching for something or someone to light up my life. Jak wydaje się lekkim to nagranie. Lekkim to godziny ciężkiej pracy i lata doświadczeń. Singers Unlimited. Wspomniana przeze mnie narracja muzyczna to po części zagadka. Dlaczego jednym jest dana, a innym nie? Zanim Miles Davis rozpoczął eksperymenty, które nie wszystkim odpowiadały, ale były bardzo ciekawą wyprawą w świat muzyki, potrafił rozwijać temat i według mnie u niego narracja muzyczna była czymś dla niego naturalnym. It never entered my mind, Miles Davis. Thank you. nowe interpretacje starych tematów. To właściwie no, osobna muzyczna dziedzina. I na pewno należą do niej melodie z opery Porgy and Bess. Mało kto pamięta, że w połowie lat 50. w ramach takiego odkomunistycznego desantu muzyki amerykańskiej zjawiła się tu grupa muzyków i śpiewaków z USA, którzy w sali kongresowej przedstawili tę operę warszawskiej publiczności. A za jeden z tematów jakiś czas temu wzięła się fenomenalna grupa muzyków. Był Tony Flanagan, Jack DeJohnette, John Scofield, Dave Holland, Connie Harkin, Stephen Harris pod przewodnictwem Joe Hendersona. I love you, Porgy. Thank you. wracam do tematu zestrojenia głosów. To spory fragment historii muzyki rozrywkowej. The Sentimentalist, High Loss, Swingle Singers, Double Six of Paris, Hurdana i nowi singers Lambert, Hendrix, Ross, Manhattan Transfer. Prawda, jak łatwo, jak lekko im przychodzi śpiewać. No, wynik po prostu tylko i wyłącznie talentu. Tak? A gdzie ciężka robota, krótko mówiąc? 10 minutes till the Savage Come, the Manhattan Transfer. Wracające hasło łagodnych taktów programu trzeciego. Polskie standardy. Żadnych kompleksów w tej materii. Uparty w tej mierze Bogdan Hołownia robi swoje. Ja dla pana czasu nie mam, Jerzego Wasowskiego i Bogdan Hołownia.

zespoły wokalne, które przywołałem w łagodnych taktach trójki, to wierzchołek muzycznej góry i bynajmniej nie lodowej, a raczej takiej rozgrzewającej. Singers Unlimited, Manhattan Transfer i Novi. To na dziś. Ale powrócą. Nie tylko oni. Czas na jednego z czarodziejów saksofonu. To podobno bardzo taki uwodzicielski instrument. No ale gra na nim wielu, a takich jak Paul Desmond było niewielu. When Joan Loved Me. Paul Desmond. Thank you. zmienia się północ. Mam takie muzyczne rozterki od czasu do czasu. Czy jakoś państwa jednak nie poderwać do działania w jakiejś materii? Może tej intymnej, ale nie. Nadal będzie kojąco. Jak to w łagodnych taktach trójki. Pożegna państwa gitarzysta Mark Whitfield. You don't know what love is. Kłania się Roman Dziewoński. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma.